वाले वाले गया हो बोरिया फुगल वाले गया पिंटिया दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंटिया दौड़ई गया पिंटिया दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंटिया दौड़ई गया एवढक मारे अप्पा दादा असा हा प्रकार झाया असा हा प्रकार झाया पिंट्या दौडाई गया रे भाऊ मन पिंट्या दौडाई गया पिंट्या दौडाई गया रे भाऊ मन पिंट्या दौडाई दौड़ई गया पिंट्या दौड़ई गया रभाऊ मना पिंट्या दौड़ई गया शोधी लैसु शंकराम भाऊ सांगे तुमला शंकराम भाऊ सांगे तुमला पिंट्याले शोधी लेया पिंट्याले शोधी लेया पिंट्या दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंट्या दौड़ई गया पिंट्या दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंट्या दौड़ई गया फुगले वाले गया हो पोया फुगले वाले गया पिंट्या दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंट्या दौड़ई गया पिंट्या दौड़ई गया रे भाऊ मना पिंट्या दौड़ई गया।